سورة النمل درس نمبر اول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين. سورة النمل شروع شو. سورة النمل په ترتیب د قرآن کې وشتم سورت ته او پست سورة الشعراء نه لیکل شوې ده، او په نزول د اسمان سره چې د اسمان نه نازلېده نو دا تسلی ختم نمبر سورت ته، څنګه چې په ترتیب د قرآن کې فست سورة الشعراء نه ده نو دا رنګ په ترتیب د آسماني نزول سره اوم پست سورة الشعراء نه ده. ربط د دې سورت د مخکې سورت سره ارکلا چې سوره فرقان کې مسله د توحید تبارک الذی سره بیانولا، په هغې باندې دلایل عقلیه بیانولا، او بیا په سورة الشعراء کې دلایل نقلیه بیانولا، نو دلته په دې سورت کې دوه مسلې بیانوي. یوه مسله دا چې عبدان یو د الله تبارک وتعالی ذات دی، او دویم سلامتیا ورکوونکې یو د الله تبارک وتعالی ذات دی، نو د دې وجنه ور سره متصل راړو او یو ځای راړل. دویمه وجه هر کله چې په سورة الشعراء کې دلایل نقلیه د انبیاء علیه الصلاة والسلام نه، چې په هغې باندې موږ د او انبیاء علیه الصلاة والسلام واقعات ذکر کړو، نو دې سورت کې هم دلایل نقلیه ذکر کیږي، نو د دې وجه نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. داود سورت بیان د دوو مسلو، په غیب باندې خبردار بغیر د الله نه بل څوک نشته، او دویمه مسله سلامتیا ورکوونکې د الله تبارک وتعالی ذات دی. تفصیلی خلاصه په شروع د سورت کې شپږ آیاتونه به طور تمهید ذکر کوي. اول ترغیب ورکی قرآن ته، او بیا د مؤمنانو هغه صفتونه بیان کی، او چې کله دا صفتونه بیان کی نو دې پسې دوه واقعي بیانوي. یو واقعه د موسی علیه السلام چې وګوره موسی علیه السلام د خپل همسانه خبر نشو، او دویمه واقعه د سلیمان علیه السلام چې د پوره مملکت نه خبر نشو. نو چې کله دا دواړه واقعات ذکر کی نو د دې خلاصه 65 نمبر آیات کې ذکر کی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله وما يشعرون ایان یبعثون. وایا چې نشته د پاره او ښکتا په غیبو باندې بغیر د الله تبارک وتعالی نه بل څوک، بغیر د الله نه بل څوک. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله. وایا ورته چې بره او ښکتا هیڅ څوک بغیر د الله نه په غیبو باندې خبردار نشته، او ورسره دا لفظ راوړی دی دا وته پته نه لګي ایانه چې کله به موږ بیا راواپس راوچتیږو. نو چې کله یو انسان ته د خپل ځان پته نه لګي نو آیا هغه له څنګه ته هغه صفتونه وایي چې د هغه د الله صفتونه دي. او دویمه واقعه د سلیمان علیه السلام ذکر کوي چې د پوره مملکت نه خبر نشو، او په دې باندې د دې خلاصه ذکر کوي یو کم شپیتم نمبر آیات کې چې الله تبارک وتعالی یو کم شپیتم نمبر آیات کې فرمایي قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وای ورته صفتونه د کمال الله تعالی لردي، او سلامتی دا په بندګانو هغه کسانو باندې چې چون شوي دي چې الله چون کړی دي. نو سلامتی الله تبارک وتعالی ورکي اگر کو د الله ډیر نږدې خلق ته خو الله ته په سلامتی کې محتاج دي. تواسین الله علم دې په معنا دې حروف باندې تلک آیات القرآن دا دی آیاتونه د قرآن و کتاب مبین او کتاب واضح د قرآن پشان وضاحت سوک کولی شي. قرآن چې کومه مسله پیش کی او په هغې باندې کوم دلایل پیش کی نو بیا ته ګوره چې مسله څنګه ثابتیږي. الله تبارک وتعالی د قرآن آیاتونه واضح واضح را لېږلي دي. کم بیان چې قرآن کوي د قرآن غونې خیسته او د قرآن غونې واضح او خاص کر چې چاته نازلېده چې په هغې کې د عربۍ په ژبه کې هغې ډېر مخکې وو. الله تبارک وتعالی وایي دا مې په دغه ژبه کې په واضحه ژبه کې تاسو ته در ولېږه او زما د کتاب آیاتونه دا ټول داسې دي چې په دې کې شک او شبهه نه و پکار خو چې ایمانداري کنه. کله چې د ایمان په ځای باندې بیمانی راشي نو بیا هغه شپې ته رز وی او رز ته شپه وی هغې بیا چرته پړیږي. نو قرآن خو داسې کتاب دی چې موږ ته حق حق ښکاره کړی دی او باطل باطل ښکاره کړی دی. رښتیا ښکاره کړی دی او دروغ یې دروغ ښکاره کړی دی. او د الله تبارک وتعالی دین هغه همیشه د پاره زورور دی او د هر چا د پاسه دی اگر که ټوله دنیا خلاف ولی نشي. ټوله دنیا د الله دین ته محتاجه ده. الله تبارک وتعالی چاته محتاجه نه دی. داسې واضح کتاب هغه را لېږلی دی او دا داسې کتاب دی هدن هدایت ته و بشرا للمؤمنین او زیر د فار د مؤمنانو. الله تبارک وتعالی وایي دا داسې کتاب دی چې په دې کتاب سره ته خپل هغه ځای ته رسېدی شي کم منزلی مقصود چې ستا د پاره د کامیابۍ مقرر دی دا لار دی بستا هدایت ته هغه طرف ته بیایي کم چې ستا منزلی مقصود دی او کم د کامیابۍ هغه اخیری سفر دی ستا هغه کامیابۍ هغه ځای ته به دې رسی. دنیا کې هم رهنمایي کوي او چا چې په دنیا کې وګوره د دنیا د پاره هم دی او د آخرت د پاره هم دی. قرآن داسې کتاب دی چې کومو خلکو هغې په خپل ژوند کې راوستې ده وګوره ورته الله تبارک وتعالی د دنیا هغه اختیارات ولې هم ورکړو او د دنیا د اختیاراتو سره خو هغه اختیارات پیدا الله د رضا مطابق استعمالول. دا نه چې الله تبارک وتعالی ولله طاقت او قوت او اختیارات ورکړو ګنې هغه د خپل مقصد دپاره او یا د خپل طاقت ښودلو دپاره نه بلکې هر یو کار د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره. که چېرته طاقت ښایي هغه طاقت ته به ګوري چې آیا زه دا طاقت استعمالوم دا د الله د رضا دپاره دی او الله رانه خوشحالیږي او که نه خوشحالیږي او که نه زه دا خپل قوت استعمالوم دا قوت آیا الله رضا دپاره دی او که نه دی. نو چې څوک بیا د الله رضا لټی دی ورته دنیا کې هم لار ښیي او د آخرت لار خو هغه خو چې کله د دنیا الله تبارک وتعالی درله خوشخبری په دې قرآن کې در کړي چې دا د هدایت کتاب دی او زیر دی دپاره د مؤمنانو. اوس دته د مؤمنانو صفتونه ښیي چې آیا د مؤمن صفت پسی پست اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله پسې لومبه خبره په اسلام کې هغه د مونځ ده الذين يقيمون الصلاه. دا مؤمنان هغه کسان دي چې قائمه جاری کوي رواج کوي مونځونه ويؤتون الزکات ورکوي زکات وهم بالآخرة هم يوقنون او دی په آخرت باندې هم دی یقین ساتي. څنګه چې سورة البقره شروع شي الته هم دا صفتونه بیان کړی دي. نورم زای په زای باندې منګه سمره ولستل دا صفتونه چې د مونز پابندی کول او د مونز پابندی دا داسې فریضه ده چې الله تبارک وتعالی په وحی په ذریعه سره نه بلکې نبی علیہ السلام چې کله د معراج په شپه باندې د الله تبارک وتعالی په حکم باندې کوم زینو ته چې الله تبارک وتعالی غوښته هغه ځای ته لړ هلته پې الله تبارک وتعالی په آسمانونو کې فرض کړی تحفه الله تبارک وتعالی ولا ورکړی. د دې وجې نه نبی علیہ السلام وایي زما د سترګو یخوالی هغه په مونځ کې دی. نو مونځ یو داسې عبادت دی چې الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر باندې پاس په آسمانونو کې چې کله د معراج په شپه بللی و الله پې فرض کړی و او دا پنځوستو الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام سره د ملاقات کولو د وجې نه پنځو ته د دې راله. الله تبارک وتعالی وایي چې پنځه کوي زه به له ثواب د پنځوستو ورکوم ځکه چې په دین کې په اسلام کې یوه نیکي په لسته دس پنځه پچاس. دغهرنګې روژې در باندې په میاشت یو مقرر کړي دي او چې دې ونیولې نو حساب یې وکړه د سو ورځو دله چې کم دی تیس له په دس کې ضرب ورکړه نو هغه کال تی جوړیږي الله تبارک وتعالی دله پوره د کال ثواب درکوي. نو د دې وجې نه مونځ کوي او زکات ورکوي. زکات الله تبارک وتعالی څومره کم مقدار سره مقرر کړی دی دوه نیمې روپۍ په سلو روپو کې څلویښتمه روپۍ شوه او دارنګې زراعتي ځمکه او ارټي ځمکه او دارنګې باراني ځمکه په هغې کې وګوره څومره څومره لږ دارنګې په بیزو ګړو بیزو کې او په غواو کې په دې کې لږ لږ الله تبارک وتعالی مقرر کړی دی. الله تبارک وتعالی ته انسان معلومو چې یاره څومره پورې دی طاقت نو هغه نشي څوک اوس زغملی هسې په د شیطان په لار کې او په خلاف ورزو کې او دارنګې په مستۍ دپاره څومره څومره خرچی کوي خو چې کله د الله تبارک وتعالی کم حق ادا کول شي په هغې کې شومتیا کوي. نو دا الله تبارک وتعالی در باندې زکات او اعلان کې مکی صورت دی. نو د دې نه مراد تطهیر القلب هم دی چې زړه پاک زړه له پاکي ورکول ویؤتون الزکاة او ورکوي دي زړه لره پاکي ځکه چې زکات پاکۍ ته ویلی شي او زکات سره معلوم پاکیږي. نو د دې وجې نه دا هغه خیری دی چې د سړي د مال نه بهر شي وهم بالآخرت هم یوقنون او دوی په آخرت باندې دي یقین ساتي. دا وګوره درېیم صفت چې د آخرت دپاره کوم کار چې کوي د الله تبارک وتعالی هغه د حساب کتاب هغه روز د هغې سوچ او فکر کوي چې په دې ورځ به ما سره حساب کوي. ان الذین لا یؤمنون بالآخرت اوس زجر ورکوي. دا مخکې صفتونه بیان کړو اوس زجر ورکوي هغه چاته چې ایمان راړي په آخرت باندې. ان الذین یقیناً هغه کسان لا یؤمنون بالآخرت چې ایمان راړي په آخرت باندې زینا لهم خیسته کړي دي دي ته شیطان اعمالهم عملونه د دي فهم یعمهون. نو دی دی خیران او پریشان کم خلق چې دا آخرت انا په غفلت کې فراتی دی او دا آخرت سوچ او فکر ورسره نشته. نو د دې پانی دنیا په سوچ کې ډوب پراته دی دا هغه د کوششونو مرکز هغه د دنیا د سو ورځو ژوند دی. که دته حق فرست آخرت طرف ته دین طرف ته ترغیب ورکوي نو دی په هغې باندې غوږ نیږ دي بلکې د دغې حق فرض سره ټوکې او مسخرې شروع کی د دین او د کتاب او سنت سره ټوکې شروع کی او د دین نه د لریوالي په وجه ورته دا خلاف ښایسته شوی دی. نو ځکه وایي زینا لهم ښایسته شوی دی دی ته اعمالهم عملونه د دي فهم یعمهون. نو دی دي حیران او فریشان اولئک الذین دعا کسان دي لهم سوء العذاب چې دی لره د بد عذاب وهم فی الآخرت او دوی په آخرت کې هم الاخسرون دی دي تاوانیان. چې کله ته د اسلام او د دین او د آخرت نه په غفلت کې پریوتې دی الله تبارک وتعالی وایي د داسې خلکو دپاره بیا بد عذاب دی او دا رنگی د کامیابی په ځای باندې نقصان په برخه شو. و انک او یقینا ته چې لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم اخلی قرآن لرا د طرف د حکمت والا پوه بادشانا اے پیغمبرا ستا د پار د شکریه مکان چې داسې د رحمت کتاب تعالی در کیږي او در کړی شوی دی چې دی کې د مومنانو د پار بشارتونه دي او د مکذبینو د پار چې څوک دی ته دروغو نسبت کوي دا غی د پار عبرتناک واقعات په دې کې بیانېږي. نو د دې وجه نه اوس واقعیا د موسی علیه السلام بیانېږي ان شاء الله. نو د دې وجه نه دا یو قسم له ترغیب او دا رنگی دلیل نقلی د فار د دې چې د دې نه عبرت سړی واخلي. تاسین الله علم د معنا د دې حروف باندې تلک آیات القرآن دا دی آیاتونه د قرآن و کتاب مبین او د کتاب واضح هدن هدایت دی و بشرا للمؤمنین او زیره د فار د مؤمنانو الذین دا مؤمنان هغه کسان دي یقیمون الصلاة چې قایمه منځونه و یؤتون الزکات او ورکی زړه لره پاکوالی او ورکی زکاتونه و هم بالآخرت یو دوی په آخرت باندې هم یوقنون دی یقین سا هم یوقنون دی یقین ساتي ان الذین یقیننا کسان لا یؤمنون بالآخرت چې ایمان نه راړي په آخرت باندې زینا لهم خسته شوي دي دیتا اعمالهم عملونه دي فهم یعمهون نو دوی دی خیر خیران او فریشان اولئک الذین دعا کسان دی لهم سوء العذاب چی دی دا پارا دی بد عذاب وهم فی الاخرت یو دوی پا آخرت کی هم الاخسرون دی دی تاوانیان و انکا لتلق القرآن او تچی اخلی قرآن لرا من لدن حکیم علیم دا طرف دا حکمت والا فو بادشان.